Gerald Kerr. Kemiksizler. Seslendiren Akın Altan. Ufak tefek adam yanımıza geldiği zaman Puerto Pobre'de Claire Doge'a muz yüklüyorduk. Limanda bulunan herkes, hatta çelik uçlu Remington tüfekleri taşıyan askerler bile kenara çekilerek ona yol açtılar. Çünkü herkes onun yarı deli olduğunu biliyordu. Zararsız fakat tehlikeli bir deliydi. Yani ona ilişmemek, onu yalnız bırakmak gerekiyordu. Limanda sadece gemiye muz yükleyen işçilerle güvertede duran hamal başının ''Fruta, fruta, fruta!'' diye bağırışmaları duyuluyordu. Bütün işçiler ellerindeki muz hevenklerini birbirine atarak yüklemenin bir an önce bitmesini bekleyip sabırsızlanıyorlardı. Manzara da oldukça güzeldi. Bronz tenli zencilerin üstüne vuran ışıklar ve denizden gelen yosun kokusu egzotik bir hava yaratıyordu. Bir çığlık birdenbire bütün çalışmayı durdurdu. Muz hevenklerinin arasından çıkan büyük ve siyah bir örümcek aşağıya sarktı, sonra yere düştü. Bütün işçiler durmuştu. Herkes korkuyla örümceğe bakıyordu. Nikaragualı bir çocuk hemen çıplak ayağını hayvanın üstünde dolaştırdı. Sonra da ''Zararsız bir hayvanmış.'' dedi. Bu sırada deli dedikleri adam yanıma yaklaşmış ve iyice sokulduktan sonra ''Nereye gidiyorsunuz?'' diye sormuştu. ''Mobile, Alabama.'' diye cevap verdim. Eliyle hareketler yapıyordu. Yerinde duramayan bir hali vardı. Ondan biraz uzak durmam gerektiğini anladım. ''Beni de götürür müsün?'' ''Bu benim işim değil. Affedersin ama ben de yolcuyum.'' diye geri çekilerek cevapladım sorusunu. ''İlgililer karaya çıktı. Onları bekle ve isteğini onlara söyle. Yanında içki var mı? Ne çeşit olursa olsun.'' Ona biraz rom vererek, ''Seni nasıl gemiye çıkardılar?'' dedim. ''Ben deli değilim.'' diye atıldı. ''Gerçekten değilim. Sadece biraz ateşim var. Malaria grip ateşi. Orman ateşi. Fare ısırmasından ya da zehirlenmeden gelen bir ateş. Burası hastalıklar ülkesidir. Sana kendimi tanıtmayı unuttum. İsmim Goodbody. Aspeldistan Üniversitesi'nde fen bilimleri doktoruyum.'' ''Bu sana bir şey anlatıyor mu? Hayır mı? Peki öyleyse. Profesör Yeward'ın asistanıydım. Bu da sana bir şey söylemiyor mu?'' ''Yeward? Profesör Yeward mı? Hatırladım. Amer Nehri civarında büyük ormanların arasında kaybolmuştu, değil mi?'' ''Tamam!'' diye bağırdı küçük adam. ''Ben onu kaybolurken gördüm işte. Fruta! Fruta! Fruta!'' diye ambardaki adamların sesi geldi. En hafif bir rüzgar bile esmiyordu. Sadece ilerideki ormanın üstünden ateş gibi bir hava geliyordu. Yanımdaki adam içkisini içmek için iki elini birden kullanıyordu. Buna rağmen elleri titriyor ve içkinin bir kısmı ağzından dökülüyordu. ''Allah rızası için!'' diye yalvarmaya başladı Dr. Goodbody. ''Beni bu yerden kurtar. Kameranda bir yere sakla. Mobile'a götür beni.'' ''Böyle bir yetkim ve imkanım yok.'' dedim. ''Bir Amerikan vatandaşı olduğuna göre elçiliğe gidip durumunu anlat. Onlar seni Amerika'ya gönderirler.'' ''Hiç şüphem yok. Ama konsolos bile beni deli sanıyor. Ve eğer buradan gidemezsem gerçekten delireceğim. Lütfen bana yardım et.'' ''Bırak şimdi bunları. Ben yanındayken kimsenin sana zararı dokunmaz. Hem sen kimden korkuyorsun?'' ''Kemiksizlerden.'' Sesinde İnsanın tüylerini diken diken eden bir korku vardı. ''Kemiksiz, ufak, şişman adamlardan.'' Onu bir battaniyeye sardım ve bir kininli ilaç yutturduktan sonra terlemesi için her tarafı kapattım. Bu arada da biraz alay ederek, ''Ne, kemiksiz, şişman, ufak adamlar mı?'' diye sordum. Ateşten sesi bir garipleşmiş, düşünceleri dağılmıştı. Kesik kesik konuşuyordu. ''Yoksa kemiksizleri bilmiyor musun? Gerçekten korkulacak pek bir şeyleri yok. Aslında onlar sizden korkar. Onları bir tekme ya da sopayla öldürürsünüz. Deniz anası gibi bir şeydir. İnsana korkudan çok tiksinti verirler. İnsan gördüler mi? Yüzlercesi, binlercesi birden saldırır. Bir keresinde kocaman bir kaplanı yiyip bitirdiklerini gördüm. İnan bana. Gördüm bunu. İşte bu iki göz gördü bunları. Belki de vücutlarından çıkan bir suyla eritiyorlar. Leş gibi de kokuları var. Ne olduklarını bilmiyorum. Sonra ağlayarak, kabus bunlar, kabus. Asil bir insanın açlığa tutulması gibi bir şey. Felakettir onlar, felaket, dedi Doktor Goodbody. Herhalde Amer'in kaynağında keşfettiğiniz yeni bir canlı türü olacak, diye teskin ettim onu. İnsana benzeyen bir varlık olsa gerek. Hayır, hayır. Adam onlar. İnsan. Bayağı insan. Herhalde Profesör Yeward'ın etnolojik araştırmasını bilirsin. Kaybolmuştu, dedim. Evet, hepsi. Fakat ben... Şansımız kötü gitmişti. Anana Rapid'de iki kayıkla mallarımızın bir kısmını ve yiyeceklerimizi kaybetmiştik. Ve Doktor Terry ile Jack Lambert'ı. Anlatmaya devam etti. Sanki o günleri yaşıyordu. Sonra Ahu bölgesine geldik. Hani Kızılderililerin zehirli ok attığı bölge. İşte onlarla arkadaşlık kurduk. Para verdik. Bizi ormanın işlerine götürmelerini istedik. Biliyorsun, ilim düşüncelerle, işitilenlerle, dedikodularla ve yerli masallarıyla başlar. Söylenenlere göre gökyüzünden tanrılar büyük ateşin içine inmişti. Bu olay dünya çok gençken olmuştu. Yoğurt uğraşarak bu olayın nereden meydana geldiğini buldu. Buranın bir ismi yoktu. Kızılderililer buraya gitmemişlerdi hiç. Ve gitmek de istemiyorlardı. Sadece kötü bir yer diyorlardı burası için. Sesi biraz düzelmişti. Kelimeleri daha düzgün, daha anlaşılır olmuştu. Doktor Goodbody hafifçe gülerek anlatmaya koyuldu. Sebebini bilmiyorum ama ateşim yükseldiği zaman hep bu günleri hatırlıyorum ve gözlerimin önüne kemiksiz adamlar geliyor. Neyse, kaldığımız yerden devam edelim. Bir gece ateşinin içinde tanrıların geldiği yeri arayıp bulmaya gittik. Kızılderililer bizi Ahu bölgesinin sonuna kadar götürdüler. Orada eşyaları yere bırakıp paralarını istediler. Söylediklerine göre biz çok kötü bir yere gidiyorduk. Şefleri eline bir dal alarak yere bir şeyler çizdi. Anlattığına göre kendisi de bir kere oraya gitmişti. Yere çizdiği garip bir şeydi. Elips şeklinde bir vücudu, 4 tane hörgücü vardı. Çizdiğini ayağıyla silmeden önce üstüne tükürdü ve ayağını iyice dolaştırıp sildi. Neydi bu? Bir örümcek mi? Yengeç mi? Sorduk, hiç cevap alamadık. Mallarımızı orada bırakıp Yeward'la ikimiz yola çıktık. Dünyanın en kötü ormanında 30 mil kadar yol aldık. Orman leş gibi kokuyordu. Her yerde paniğe uğruyor, adeta ölümle burun buruna geliyorduk. Durdu. Derin bir nefes aldı. Fakat en sonunda ovaya geldik ve tepeye tırmandık. İşte orada harika bir şey gördük. Muazzam bir makineydi bu. Armut şeklindeki bu makine birkaç yüz metre uzunluğunda ve 100 metre genişliğindeydi. Hangi madenden yapıldığını anlayamadık. Çünkü bir gölge gibi duruyordu. Nereden geldiği de belli değildi. Fakat buraya inişi tepelerin içinde bir vadi yaratmıştı. Bu bir şeyi ispat ediyordu. Demek ki yıllar, hatta yüzyıllar önce dünyaya başka bir dünyadan misafirler gelmişti. Yeward'la ben heyecanla hemen makinenin yanına koştuk. Fakat elimizi dokunduğumuz her şey toz oluyordu. O anı yaşıyormuş gibi heyecanlanmıştı. Yutkundu. 3 gün sonra Yeward yarım daire şeklinde bir tabak buldu. Üstünde tanıyabileceğimiz şekiller vardı. İyice temizledik ve 24 saat ağzımıza bir şey koymadan inceledik. 5. günün sabahında Yeward birden bağırdı. Bir harita bu, bir harita. Cennetin haritası. Mars'tan dünyaya kadar uzanan bir yolun haritası. Sonra bana adamların Mars'tan buraya, ay üzerinden geçerek nasıl geldiklerini anlattı. Koskoca dünyada inecek bu çorak yerden başka bir yer bulamamışlar mı? Diye sormuştum. Yeward da, belki o zaman burası böyle değildi, diye cevap vermişti. Bu, 5 milyon yıl önce de olabilir. Şimdi Yeward'la konuşmalarını anlatıyordu. Ve sanki onunla konuşuyormuş gibi yüzünü oynatıyor, dudaklarını kıvırıyordu. Nasıl olur? Dedim. Koskoca Roma kısa zamanda yok oldu. 5 milyon yıl önce gelen bu makine burada nasıl kalmış? Yoğurt cevap verdi. Burası volkanik bir arazi. Küçük bir sarsıntı üstündekileri yutar. Sonra ikinci bir patlayışta yutulanlar 5 milyon yıl sonra olsa bile dışarı çıkabilir. Mars'tan gelen makineye de böyle bir şey olmalı. İçinde acaba kimler vardı? Diye sordum. Yoğurt düşünmeden konuştu. Herhalde dünyaya alışamayıp ölen ufak insanlar. Belki de çarpma sırasında öldüler. Fakat bunların muhakkak kemikleri yoktu. Yani kemiksizdi. Çünkü bir parça kemik kalırdı ortada. Bunları anlattıktan sonra bir ateş yaktık ve Yoğurt yattı. O uyuduktan sonra ben etrafı seyrettim. Neyi seyrettiğimin farkında değildim. Çünkü ortada bir şey yoktu. Buralarda hayvan bulunmazdı. Ama korkuyordum. Neden korktuğumu bilmiyordum. Havada yılların ağırlığı vardı. Yoğurda saygı duymak gerekir. Yaş büyüdükçe saygı da artar. Fakat bendeki saygıdan çok korkuyordu. Zaman korkusu. Daha doğrusu ölüm korkusu. Ateş hafiflemişti. Onu uyanık tutmalıydım. İşte o sırada kemiksiz adama rastladım. Gözleri kısılmıştı. Terlemeye, elleri titremeye başlamıştı. Bir şeyden korkarcasına anlatmaya devam etti. İki parlayan göz gördüm ileride. Bir kaplandı bu. Daha doğrusu öyle düşünmüştüm. Hemen tüfeğimi aldım. Fakat etrafıma baktığım zaman sağımda solumda yüzlerce göz gördüm. Ne olduğunu anlayamadım. Bunlar hayvan olamazdı. Çünkü burada hayvanlar için hiçbir şey yoktu. Burnum çok pis bir koku duydu. Allah bilir ne kokusuydu bu. Hiç böyle bir koku duymamıştım. Bir hayvan terbiyecisine sorun, size korkunun kokusunu anlatır. Bir hasta bakıcıya sorarsanız, o da size hastalık kokusunu tarif eder. Bu kokular sıhhatli hayvanları kaçmaya ya da dövüşmeye iterler. Bu pis bir kokuydu. Hem hastalık hem de korku kokusu birleşmişti. İlk gözü gördüğüm yere ateş ettim. Gözlerin hepsi kayboldu. Ormandan kuşların cıvıltısı, maymunların korkunç çığlıkları duyuldu. Goodbody kulaklarını kapadı. Gözlerini iyice açtı ve konuştu. Neyse, biraz sonra hava aydınlandı. Gece vurduğum şeyi gündüz gözüyle görmek istedim. Gri, deniz anası gibi bir şeydi. Görünüş olarak bir insandan farksızdı. Gözleri vardı. Boynu, beli, bacakları tıpkı insan gibiydi. Yoğurt bana kendimi toparlamamı ve çocukluğu bırakmamı söyledi. Ben heyecanla hayvanın cinsini incelemeye koyuldum. Onu kestiğimde profesör benden uzak durdu. Bir zoolog olarak bu benim görevimdi. Mikroskop ve diğer gerekli araçlar kayıklarla birlikte kaybolmuştu. Bir bıçak bir de pensle çalışıyordum. İçinde ne buldum biliyor musun? Hiçbir şey. Sindirim sistemi biraz kalındı. Ceviz kadar bir beyni ve su gibi bir sinir sistemi vardı. Bütün yaratık 1,5 metre kadardı. Belki bir laboratuvarda olsak bir şeyler söylenebilirdi. Fakat müthiş bir kokusu vardı. Çok pis kokuyordu. İşin garibi, güneş yükseldikçe bu yaratık eriyordu. Saat 9 olduğu zaman iyice kaybolmuştu. Ufak bir su birikintisinin içinde yüzen iki yeşil göz kalmıştı. Ve bu gözler şimdi bile aklımdan çıkmıyor. Aniden patladı ve birikintinin içinde yapışkan bir su haline geldi. Tiksintiyle ağzını buruşturdu. Bir süre yanından ayrıldım. Geriye döndüğüm zaman güneş yaratığı yok etmişti. Ancak bir gölge kalmıştı ortada. Yuvarda bir ilim adamı olduğum halde böyle bir şeye bir daha dokunmayacağımı ve ne olduğunu anlamadığımı söyledim. Yoğurt bana kızdı. Bak Goodbody, burada piknik yapmıyoruz. İlim için çalışıyoruz. Çocukluğu bırak, dedi. Bana inanmıyordu. Bunları seve seve öldürürdüm ama inceleyemezdim bir daha. Yoğurt'un bütün derdi bulduğu yarım daire şeklindeki tabaktı. Makinenin Mars'tan geldiğine emindi. Fakat ben o yaratığa dokunduktan sonra beni yanına pek yaklaştırmıyordu. Aramızda devamlı olarak bir ateş yanıyordu. O kendi işine bakıyor, makineyi inceliyor, ben de ortada hayvan arıyordum. Yalnız başıma çalışmaktan sinirlerim bozulmuştu. Yine durdu, düşündü, gözlerini kapattı. Bir sabah etrafımızı çevreleyen ormana girdim. Biraz değişiklik istiyordum. Birdenbire gördüğüm şeyden kaçmak istedim. Fakat arkamı dönüp kaçmaya cesaret edemiyordum. Belki bilirsiniz, buradaki ormanlarda çok büyük sülükler vardır. Bir ağaçta dururlar. Ancak rastladıkları bir canlının üstüne atılıp onun bütün kanını emerler. Onlardan kurtuluş yolu yoktur. Hiçbir şeyden korkmazlar. Hatta ölseler bile yapıştıkları yerden çıkmazlar. İşte ağacın birinde kocaman bir sülük gördüm. Tam altında bu kemiksiz adamlar vardı. O sırada sülüğün bulunduğu dal kırıldı ve hayvan aşağı düştü. Onu gören kemiksizler hemen üstüne saldırdılar. Kemiksizler kan emen sülüğü yemiyorlardı, emiyorlardı adeta. Bir titreme daha geçirdi. Sözüne bir şiirle ara verdi. Emdikçe renkleri griden pembeye, pembeden kahverengiye döndü. Fakat bizlerden korkarlar bu kemiksizler. Biz onlardan kaçarız, onlar da bizden. Benim varlığımı fark edince kaçtılar. Yok oldular. Ağaçların arasında adeta dans ederek kayboldular. Bundan sonra büyük bir korkuya kapıldım. Koşa koşa Yuvard'ın yanına geldim. Yuvard yerde yatıyordu. Ayak bileğini tutuyordu. Yanında da ölü bir yılan vardı. Yılanı yarım daire şeklindeki tabakla öldürmüştü. Ama bu ara bacağını ısırmıştı hayvan. ''Bu ne cins bir yılan?'' diye sordu. ''Zehirli bir yılandı.'' ''Aman Allah'ım!'' dedim. ''Seni bir jararaka ısırmış.'' ''Bütün ilaçları da kaybetmiştik.'' dedi. ''Ne olursa olsun bunu al ve git.'' diyerek elindeki yarım daire şeklindeki tabağı uzattı. 2 saat sonra da öldü. O gece parıldayan gözlerin çemberi iyice daraldı. Defalarca tüfeğimi ateşledim. Şafakla birlikte kemiksizler kayboldu. Yuvard'ın cesedini taşlarla örttüm. Böylece kemiksizler onu yiyemeyecekti. Sonra geldiğimiz yoldan geri koşmaya başladım. Fakat yolumu kaybetmiştim. Yolda bütün ağırlıkları atıyordum. Yemekler, tüfek ve en sonunda bıçak da gitti. Şimdi sadece yarım daire şeklinde tabak kalmıştı. O bile ağır geliyordu bana. Onu da bir ağaca bağlayıp yola devam ettim. Böylece Ahu bölgesine kadar geldim. Orada beni yedirip içirdiler. Kadınlar ağzıma yemek verdiler. Kuvvetim yerine gelince bir kayıkçıyla anlaştım ve ormandan çıktım. ''Lütfen biraz daha rom verir misiniz?'' derken elleri titremiyordu. Gözleri normal rengine kavuşmuş, sesi düzelmişti. ''Söylediklerinin doğru olduğunu düşünürsek,'' dedim. ''Kemiksizler Marslı mıydı?'' ''Yine de öyle olduğunu pek sanmıyorum ya. Kemiksizler metalleri eritip...'' ''Doktor Goodbody, hayır, hayır!'' dedi. ''Marslılar buraya geldi. Hayatlarını buraya göre ayarladılar. Burada yeniden geliştiler. Büyük bir evrim geçirdiler. Benim sana söylemek istediğim şey nedir biliyor musun aptal? Yuvard ve ben Marslıları keşfetmedik. Anlıyor musun akılsız? Bu kemiksizler insanlardır. Marslı olan bizleriz.'' Son.